NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Met Jurjen Boekraat. Vorig jaar vielen er bij ongelukken op het spoor 4 doden en raakten 4 mensen zwaar gewond. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport was het aantal doden en zwaar gewonden niet eerder zo laag. Toch wil de toezichthouder dat ProRail de veiligheid op het spoor blijft verbeteren. Het Poolse parlement heeft Donald Tusk gekozen als nieuwe premier. Oud-EU-president Tusk wil een pro-Europese regering vormen. Zijn ploeg wordt morgen al gepresenteerd. Daarna volgt een nieuwe vertrouwensstemming en dan kan Tusk woensdag worden beëdigd. De Verenigde Staten zijn bezorgd over berichten dat Israël witte fosfor uit Amerika heeft ingezet in Gaza en Libanon en doet daar onderzoek naar. Israël zegt dat het zich aan de wet houdt. Het gebruik van witte fosfor in bewoonde gebieden is omstreden, omdat het tot zeer ernstige verwondingen kan leiden. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is weggehaald uit de strafkolonie waar hij zat. Dat heeft zijn advocaat gehoord van gevangenispersoneel. Waar Navalny nu zit, is onduidelijk. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het is een van de drijvende krachten achter het stemgedrag voor veel mensen. Maar ook een hete aardappel die partijen liever voor zich uitschuiven. De gezondheidszorg. Hoe moet die er in de toekomst uit gaan zien? En wat zijn de pijnlijke keuzes die onvermijdbaar lijken? Het is een gek onderwerp, want het is een van de allergrootste uitgaven van de overheid. Maar het is er nauwelijks over gegaan. En ook tot nu toe in de formatie lijkt het een post die naar achteren wordt geschoven. Maar uiteindelijk is er geen ontkomen meer aan. Het wordt te duur en er zijn te veel mensen nodig. Dus pijnlijke keuzes. Welke dat zijn en hoe dat eruit moet gaan zien, gaan we vanavond horen. Hopelijk van Luc Desmoulins. Hij is bestuursvoorzitter van het Sint-Antonius Ziekenhuis in de regio Utrecht. Meerdere filialen gaat hij zo direct uitleggen. Daarna zit hoogleraar interne geneeskunde en bestuursvoorzitter van het Amsterdam Ziekenhuis, Sophia de Rooij. Mario Vissers, zij is CEO van VGZ Zorgverzekeraars en een van de meest invloedrijke gezondheidsadviseurs. Daarnaast hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, Marcel Canois. U luistert naar WNL Haagse Lobby. U kunt meepraten, gebruik dan hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. We gaan natuurlijk schakelen ook met Thomas van Groningen voor het laatste nieuws uit Den Haag. Weer een etappe was er vandaag in die formatie. Hoe die eruit ziet, wat die betekent, gaan we zo direct horen. Maar eerst met onze gast hier aan tafel. Meneer Dumoulin, ik zei het al even. U bent bestuursvoorzitter van een bijzonder ziekenhuis. Want het bestaat eigenlijk uit verschillende afdelingen die tezamen weer... Ja, vul het zelf maar in, hè. Ja, het Sint-Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met vestigingen in Nieuwegein, Utrecht, Woerden. Juist. En u bent zelf Belg? Dat klopt, ja. Maar ik woon al 24 jaar in Nederland. Juist. Ja. Maar u houdt de Belgen wel een beetje in de gaten, volgens mij, als het om de gezondheidszorg gaat, hè? Ja, daar kijk ik af en toe wel naar. Wat is het belangrijkste verschil eigenlijk, als u kijkt naar waar wij voor staan als het om uitdagingen gaat ten opzichte van onze zuiderburen? Nou, het opvallende is dat, en dat geldt eigenlijk voor de hele westerse samenleving, dat de uitdagingen in de gezondheidszorg erg vergelijkbaar zijn. Er is overal sprake van toenemende kosten, van krapte op de arbeidsmarkt. Dus dat is in België zo, net als in Nederland. In België hebben ze wel meer huisartsen. Dat klopt. Kunnen we er niet een paar Helene daar... Noem maar kenniswerkers, daar zijn ze meteen van harte welkom. U hoorde al de stem van de heer Canois. Er zijn mensen, en volgens mij hoort u daarbij, die zeggen... het gekke is dat deze enorme, heftige momenten van schaarste... misschien wel een zegen is voor de gezondheidszorg. U hoort bij die club die dat zegt en verklaar u nader. Ja, laat ik vooropstellen dat het geen zegen is voor mensen die daar acuut last van hebben. Hè. Dus ik gun het niemand op een wachtlijst te staan, om maar even iets te zeggen. Maar het is een zegen in bredere zin. Want als er overvloed is... dan verandert er niks. Dan zeggen zorgbestuurders van... joh, zoals ik mijn werk gisteren deed, kan het morgen ook wel. En waarom zou ik ingewikkeld gaan doen? Ja. En nu snapt iedereen gewoon dat het niet meer kan. En noem dan eens zo'n keuze waarvan je denkt... die is vanuit overvloed, hebben we die voor ons uitgeschoven... en nu is het moment daar. Nou, het meest in het oog springende voorbeeld... is hoe we de ouderenzorg georganiseerd hebben. Want de ouderenzorg hebben wij totaal geïnstitutionaliseerd. Dus er worden heel veel dingen zorg genoemd... die in elk ander land geen zorg zijn. En ja, nu komt men erachter... ja, we hebben de arbeidskrachten ook niet meer. Dus laten we nu eens gaan doen... wat alle andere landen eigenlijk al voor ons hebben gedaan. Namelijk door het op een andere manier te organiseren. Ga naar de overkant van de tafel. Mario Vissers, 103,4 miljard euro ze uitgeven aan de zorg. Dat is 26% van de totale rijksuitgaven. Het gekke is dat als die discussie gevoerd wordt en als mensen merken dat de zorg niet meer is wat die was, dan raken mensen heel snel in paniek toe. En uw club, die zorgverzekeraars, krijgen daar heel vaak de schuld van. Hoe onredelijk is dat eigenlijk? Nou, ik denk dat de zorgverzekeraar samen met de aanbieder echt aan de slag is om die zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. En wat ik echt wel iets vind van de laatste jaren is dat we dat ook doen door gezamenlijk programma's te draaien om het ook beter en anders te doen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan digitaliseringsprogramma's, maar ook om programma's waarbij je bijvoorbeeld in de thuiszorg zoekt naar hele kleine slimme interventies die ervoor zorgen dat mensen dingen zelf kunnen doen en daardoor minder afhankelijk zijn van de zorg. Dus niet hoeven te wachten tot de thuiszorg op bezoek komt om ze bijvoorbeeld de ogen te drubbelen of de medicijnen te geven. En daardoor gaan we het handiger doen met elkaar. Dus ja, is het terecht? Ik denk dat het goed is dat we scherp gehouden worden. Ik had gedacht dat u die wat harder van zich af zou bijten in deze. Ja. U zou namelijk ook gewoon met de vuist op tafel kunnen slaan en zeggen: het is volstrekt onterecht. Want wij moeten namelijk keuzes maken die anderen niet maken. En volgens zijn wij de gebeten hond. Ik vind dat wij moeten zorgen samen met de sector dat we die zorg echt toegankelijk houden en dat er andere oplossingen worden gekozen. En daar staan wij voor opgesteld. Zou u eens, en daarna mag u natuurlijk in de rest van de uitzending gaan we daar echt over door. Zou u eens een vraag ter tafel kunnen brengen waarvan u zegt: dit is het moment om deze en deze vraag maatschappelijk met elkaar te bediscussiëren. Want en bestaat niet meer. We moeten een keuze maken. Welk onderwerp kiest u dan? Nou, dan zou ik kiezen om op zoek te gaan naar hoe kun je voordat mensen de zorg instromen het leven van mensen beter samen helpen te leven. Dus dat je iets meer naar elkaar omkijkt, iets meer op elkaar past. Ik denk dan aan programma's rondom zorgzame wijken, programma's waarin mensen voor elkaar zorgen, naar elkaar omkijken, zodat mensen niet alleen in de wijk zitten te verpieteren. De druk verlagen op de zorg door mensen eigenlijk minder snel in de zorg te laten belanden. Ja, ik vind het zonde dat mensen in de zorg terechtkomen, omdat de zorg bijvoorbeeld op vrijdagavond om 6 uur nog open is, terwijl het gemeenteloket dicht is. En dat vind ik wat de druk op de zorg zou moeten verminderen. Nou, voor de luisteraar, we hebben al wat vragen hier ter tafel liggen die we tot 9:30 met u gaan behandelen. Een hele andere vraag, maar dat heeft ook te maken met de bijzonderheid van het ziekenhuis waar zij leiding aan geeft. Zoals gezegd, het Amsterdam Ziekenhuis, Sophia de Rooij. Daarnaast dus hoogleraar interne geneeskunde. Ik ben niet als patiënt, maar ik ben ooit werkzaam met losse klussen ook bij u in het ziekenhuis geweest. Dat was voordat u daar bestuursvoorzitter was. Kijk. En toen was ik zeer gefascineerd over het feit dat u een afdeling heeft die speciaal is voor mensen met een Joodse afkomst. Ja, dat klopt. En Amstelveen, dat is wel bekend, daar woont een relatief grote Joodse gemeenschap. Maar uw ziekenhuis heeft daar weer een aparte afdeling voor. Dat klopt. Ons ziekenhuis is in 1968 gestart als een katholiek tulpziekenhuis, heette het toen. En in 1978 is het gefuseerd met het Centraal Israëlitisch Ziekenhuis uit de Jacob Oprechtstraat. Toen is het eigenlijk een ziekenhuis geworden met ook de Joodse identiteit. We hebben denk ik twee Joodse vleugels. Maar daarnaast hebben we eigenlijk ook nog wel een paar andere zaken. We hebben inderdaad de maaltijden kunnen kosher zijn. In ieder geval op de Joodse vleugels. We hebben een shul. En we hebben net vandaag het vijfde kaarsje van de Chanukka in de grote hal aangestoken. We zijn het enige Joodse ziekenhuis in Nederland. Ja, en daar zitten dus cliënten ook, wiens kinderen nu dienen in het Israëlische leger. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel wat spanning en dynamiek op de afdeling geeft. Ja, in denk ik de Joodse gemeenschap zijn meerdere kinderen of jonge mensen die dienstplicht hebben in Israël. Mm-hmm. Veel mensen hebben ook een huis in Israël of hebben familie wonen in Israël. En inderdaad, de situatie in Israël en bijzonder in de Gaza houdt veel mensen bezig. En dat zijn soms hele verdrietige verhalen, inderdaad. Nou, het was even een ander onderwerp, maar dat wou ik toch nog even genoemd hebben bij deze. We gaan zo direct met elkaar doorpraten, maar eerst gaan we praten met Thomas van Groningen. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Weer een etappe vandaag. Weer een klein stapje vooruit. Ja, nou, ik voel me net Gio Lippens zo als je het over etappes hebt. Maar inderdaad, een soort van tijdrit hebben we nu achter de rug gehad. Ja. van Plastek. Ja, hij heeft een verslag vandaag ingeleverd, de Verkenner. En eigenlijk wat we al aan zagen komen, wat al een paar dagen werd voorspeld. Hij zegt, we gaan inhoudelijk verder praten. Maar voordat we dat gaan doen, adviseert hij dat die vier partijen, dus PVV, BBB, NSC en de VVD een gezamenlijke basislijn opschrijven over het naleven van de grondwet, grondrechten en de rechtsstatelijkheid van ideeën. En dat allemaal is natuurlijk om een beetje Wilders in toom te houden. En als voorbeeld geeft u dan bijvoorbeeld een manifest, dat is een voorstel van de BBB, om daar die afspraken dan in te zetten. Dus het advies is eigenlijk van hem is, ga nou eerst dat doen. Nee, dat kan dus best lang duren. En daarna dan over een aantal andere onderwerpen kijken of je er überhaupt uit kan komen. En dan zo stapje voor stapje richting wellicht iets van wat moet gaan lijken op een formatie. Ja. Nou, hij wilde natuurlijk op verschillende manieren via X en ook voor de Kamer heeft hij laten weten, alle mensen die nu in Nederland wonen, die hoeven niet bang te zijn dat ik ze wegzet of dat ik de grondwet ga overtreden, et cetera. Dus hij heeft dat verbaal laten weten. En als ik nu naar dit verslag van Plasterk kijk, dan zie je eigenlijk dat het nog echt geformaliseerd moet worden. Blijkbaar hebben die andere drie partijen vinden het niet voldoende met wat die mondeling is tot nu toe en op X heeft laten weten. Nee, ze willen het gewoon zwart op wit hebben, exact. Die afspraken, en ook concreet hebben. Dus ik denk dat gewoon een zinnetje. Ik denk ook dat als dat document er komt, er is al zo'n manifest ooit gemaakt in Flevoland, waar de PVV ook op een gegeven moment is mee gaan besturen. Ik denk eerlijk gezegd dat voor als ik dat lees, want ik heb het ook bekeken, dat misschien voor een Omtzigt nog niet ver genoeg gaat. Ik denk echt dat Omtzigt, want dat staat duidelijk in de brief die hij destijds aan Plasterk stuurde, dat hij echt op papier zwart op wit wil hebben welke ideeën van Wilders die hij in het verleden geuit heeft, waar neemt hij afstand van? En wat en in hoeverre hij bereid is om daadwerkelijk te zeggen, dit zijn mijn ideeën niet meer, of dit zet ik, dit gaat verder dan in de ijskast zetten. Dit doe ik niet meer voordat er daadwerkelijk inhoudelijk gesproken kan worden. En in die zin verbaast het advies van mij van Blasteek mij vandaag wel een beetje, omdat ik het idee had dat nieuw sociaal contract terughoudender was. En dit lijkt toch wel een behoorlijke stap richting inhoudelijke onderhandelingen, terwijl Omtzigt zei, daar zijn wij nog niet klaar voor. Dus ik ben heel benieuwd, daar zal die in het debat dat hier komende week over gevoerd gaat worden, denk dat de oppositie, dat zie je nu al bij de ChristenUnie en bij GroenLinks Partij van de Arbeid, die zullen Omtzigt daar vermoedelijk wel over bevragen, denk ik, hoe dat nou precies zit. Want als je op deze manier, ik herhaal het maar even, dus de advies luidt, te onderzoeken of er overeenstemming is of kan worden bereikt tussen partijen PVV, VVD, NSC, BBB... over een gezamenlijke basislijn, en daar komt het, voor het waarborgen van de grondwet, comma, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Ja. Ja, vorige week hadden wij hier René Cuperus, die had het eigenlijk over de striptease van Wilders. Als je zijn hele verkiezingsprogramma langs deze drie pijlers legt, dan moet hij eigenlijk al de helft inleveren voordat hij überhaupt aan de onderhandelingen begint. Behoorlijk wat, ja. Daar werd vanmiddag Plasterk ook nog naar gevraagd na afloop van de presentatie van het verslag. Toen zei hij, ja, maar met ongrondwettelijke dingen moet je niet, dat moet je niet verwarren als bijvoorbeeld iets wat, dat je een standpunt hebt wat niet kan volgens de grondwet, want dat soort dingen zou je wel kunnen vinden. Hij doet dan bijvoorbeeld op het afschaffen van het Koningshuis, wij spreken, mocht je dat in je verkiezingsprogramma hebben staan. Maar waar hij dan wel op doelde en welke standpunten daadwerkelijk dan nu met een rode stift een streep doorheen gaan, die noemde Plasterk niet, dat begrijp ik ook wel, dat is niet helemaal zijn rol nu, maar dat wordt wel de vraag. En ik kan me voorstellen dat de buitenwereld dat ook wil weten. En ook denk ook dat de achterbannen, een deel van de achterbannen van Nieuw Sociaal Contract en van de VVD, dat ook wel willen weten. Wat betekent dit nou concreet? En dat wordt interessant. We zagen vanavond een peiling bij 1Vandaag. Dan zie je dat die achterbannen van die vier partijen, alle vier willen dat dit kabinet er komt. De kiezers. Maar niet allemaal natuurlijk. En een deel zal wellicht hier toch wel tegen gekeerd zijn. Dat wordt interessant hoe hard worden die afspraken, wordt dat manifest om dat deel van die achterban, in ieder geval bij Omtzigt en bij Jezus, om die tevreden te houden. Ja. Wil ik nog één puntje, ander interessant punt, even uit het verslag halen, is dat Pieter Omtzigt een nieuw sociaal contract heeft laten weten dat hij dus voor een meerderheidskabinet gaat. En dat is interessant, want hij heeft in de verkiezingscampagne vaak laten weten dat hij opteerde voor een minderheidskabinet. Dat zou goed zijn voor het debat met de Tweede Kamer. Maar nu geeft hij aan dus een meerderheidskabinet te willen. Ja, maar daarbij zit er ook wel meteen weer dat uit het verslag blijkt dat de partijen over de vorm het nog wel willen praten. En wellicht dat men daar later dan toch nog wel weer eens een keer over gaat herpraten. Ik vind dat toch echt moeilijk te duiden hoor. Okay. Want dat gaat alle kanten op. Maar inderdaad, hij was lange tijd de boer op met allerlei exotische varianten. Niet alleen een minderheidskabinet, maar ook een extra parlementair en zakenkabinet. Nou goed, die laatste twee zouden in theorie nog kunnen. Maar het lijkt erop dat hij zich er nu bij neerlegt dat men afkoerst op een kabinet waarin die partijen meedoen. Alleen ja, de VVD blijft bij het verhaal dat zij willen gedogen aan het einde van deze rit. En dan zou je nog steeds een bijzondere formatie krijgen, dat je een regering krijgt met drie partijen die nog nooit geregeerd hebben. Maar dat die vanuit, nog nooit de winstpersoon hebben geleverd. Maar dat is toch vanuit Nieuw Sociaal Contract toch vrij volstrekt onwenselijk. Want dan zou je dus de VVD die jouw positie eigenlijk heeft, namelijk de gedogen, want dat wil de NSC het liefst zelf. Ja. En dan zou die NSC van Pieter Omtzigt, die gaat voor de nieuwe bestuurscel, met twee partijen die nog nooit geregeerd hebben, zou die erin gaan. Ja, dit zullen de oppositiepartijen, voor zover die nu je mag ze nog geen oppositie noemen, maar de te verwachten oppositiepartijen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Volt, ChristenUnie, die zullen allemaal de dingen die jij nu zegt, die zullen het CDA en Bontebal, die zullen allemaal komende week bij dat debat over dit advies, zullen ze dit bij Omtzigt voor de voeten werpen. En wij weten, dat is voor journalisten geen geheim, als je gewoon zelf het aftelt, dan kennen wij allemaal een aantal Kamerleden nu van Nieuw Sociaal Contract, waarvan we weten, die gaan dit niet meemaken. Nee. Hoe krijgt Omtzigt zijn fractie zover? En is dit genoeg om die fractie, nou ja, zijn zij hiermee voldoende gerustgesteld om in ieder geval dat eerste volgende stapje weer te zetten? Ik weet dat niet. En ik moet zeggen, dat is echt nog heel lastig in te schatten. En dat zal morgen, overmorgen echt nog moeten blijken. Ik zag vanavond het finale stukje. En dan lijkt het net alsof er een hele grote stap gezet is richting een kabinet. Ik denk dat je daar toch wat voorzichtiger mee moet zijn. Dit is behoorlijk ingewikkeld en nog verder van af. Juist. Het interessante is ook, als je kijkt naar dat rijtje, dus dan geeft hij aan Plassek dus 1, als je dus eigenlijk rechtsstatelijk, grondwettelijk eruit komt, dan dus naar de inhoud, dan is dat rijtje 1 migratie, 2 bestaanszekerheid, 3 goed bestuur, veiligheid en, dat is niet onbelangrijk, stabiele overheidsfinanciën. We werken hier met 3 van de 4 partijen die hun plannen niet hebben laten doorrekenen. En als je zegt stabiele overheidsfinanciën, betekent dat je een aantal normen houdt en dat betekent dat er bezuinigd moet gaan worden, als je dit goed leest. Ja, dat was vorige keer van Wilders natuurlijk de reden om weg te lopen toen hij een gedoogrol had. Heel ingewikkeld. Kijk, je gaat het over zorg hebben. Een simpel zorgstandpunt als het afschaffen van de eigen risico. Er wordt geraamd op 6 miljard, schijnt tegenwoordig wel iets meer te zijn zelfs. Ja, blijft de PVV daarbij? Of al doen ze voor de helft eraf, dan kost het alsnog miljarden. Dat geld is er niet. We hebben allerlei slimme koppen op het ministerie van Financiën die zeggen dat er bezuinigd moet worden. Ja, dat wordt een hele ingewikkelde. En we weten dat Omtzigt, wat dat betreft, daar ook wel zo zijn opvattingen over heeft. En het interessante is dat Plasterk eigenlijk schrijft is van, bij die onderwerpen ga nou niet kijken of je overeenstemming kan bereiken, maar ga kijken of het potentieel mogelijk is om er in de toekomst overeenstemming over te bereiken. Dat is eigenlijk al een soort van voorportaal nog van daadwerkelijk op zoek gaan naar een overeenstemming. Deze week is überhaupt wederom weer spannend, evenals de vorige. Want wij krijgen ook een nieuwe Kamervoorzitter. Kun je ons eigenlijk even de laatste stand van zaken van deze spannende race? Want het handjeklap is nu gaande. Hè? Nu zijn die partijen onderling aan het aftikken. Steun jij die van mij of niet? Of wat krijg ik ervoor terug, et cetera? Wat kun je ons vertellen? Er was natuurlijk 3 jaar geleden nog heel veel om te doen over Bergkamp. Omdat toen het idee was, werd geopperd, onder andere door Wilders overigens, dat het een afspraak is geweest tussen D66 en de VVD om Vera Bergkamp voorzitter te maken. Ja, nu is een PVV-kandidaat, Martin Bosma. Wat ik wel hoorde, en dat heb ik van de week ook op tv gezegd, 2 van de 4 partijen nu in de formatietafel zitten, of bij de Verkenner hebben gezeten afgelopen week, daarbij hoorde ik dat het onderwerp wie wordt de voorzitter ook daadwerkelijk tussen die partijen wel al besproken was afgelopen week. Wat daaruit komt, je ne sais pas, dat is een verrassing. Het is een geheime stemming. Ik begrijp dat een aantal fracties het ook gewoon loslaten. Kies zelf maar. Want ze mogen zelf op een briefje in een bus doen. En dat die fracties niet geen lijn afspreken op wie ze stemmen. De grotere fracties doen dat wel. Ik durf daar geen voorspelling aan te wagen, Martijn. Jij wel? Nee, ik zou het ook niet durven. Wat ik wel durf te doen, ter afronding, is de voorspelling dat ergens in dit proces er een nationale oproep wordt gedaan aan meneer Remkes om dit weer vlot te trekken. Dat durf ik wel met je aan, Thomas. Ja, ik hoorde ook de naam Herman Cenk Willink weer vandaag. Ja, dat sluit ik ook niet uit. Maar ik zet in op de Remkes. Daar gaan we weer. Ja. Thomas van Groningen, veel dank voor deze update. Dankjewel. Hoi. Jan Terlouw wordt hier nog aan tafel geopperd. Dames en heren, zoals gezegd, we hebben hier 4 mensen uit de zorg. En die staan aan de vooravond van een spannende periode, zoals alle mensen in de zorg. U kent het verhaal inmiddels. Er zijn te weinig mensen. We zijn aan het vergrijzen. Er staan pijnlijke keuzes voor de deur. En het geld plint niet meer tegen klotst niet meer tegen de plinten. Er moet bezuinigd worden. 26% van de nationale uitgaven die de regering doet, is nu toekomend aan de zorg. Normaal was dat altijd sociale zekerheid, maar we zijn ingehaald en, als de voorteken niet bedriegen, binnenkort voorbijgeschreven door de post de zorg. Hier aan tafel Luc Dumoulin, bestuursvoorzitter van het Sint-Antonisch Ziekenhuis in de regio Utrecht, hoogleraar interne geneeskunde en tevens bestuursvoorzitter van het Amsterdam Ziekenhuis, Sophia de Rooij. Marjo Vissers, zij is CEO van VGZ, een van de grote zorgverzekeraars in Nederland, en hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, Marcel Canois. Ik wil eigenlijk even met jullie, misschien is dat wel even heel goed, toch weer naar diezelfde campagne even terug. Er was een RTL-debat. Dat was het debat wat zich onderscheidde op zich van de anderen, omdat ze daar niet elkaar heel hard vliegen zaten af te vangen en elkaar te kritiseren. Het idee was dat ze keken, waar zit nou de gezamenlijkheid? Waar kunnen we samen optrekken? Een soort kleine bondjes, coalitietjes maken. En het onderwerp wat daar onder andere langskwam was een ziekenhuis in Heerlen. Hoeft niet het hele onderwerp helemaal te pakken, maar even qua sfeer duiken we even een paar weken terug in de tijd, het RTL-debat. En dan op alle plekken in het land. Zouden wij, ik dan niet uw taak, maar zouden wij met z'n vieren, dat is ook leuk om dat vandaag een keer voor elkaar te krijgen, met elkaar kunnen afspreken, dat wij ervoor gaan zorgen dat het ziekenhuis in Heerlen open blijft. Maar daar moeten we dan op. Ja? Maar dat. En af. We regelen personeelsproblemen in de zorg alleen als we van kinderopvang een publieke taak maken. Ja, even voor de duidelijkheid, iedereen, allebei uit het zuiden des lands. Ja. En u komt uit Heerlen, dus, en u komt ook uit Venlo. Maar er zijn ook allemaal mensen in. Je moet je voorstellen. En in, nee, daar is je moet je lijken. Nee, dit gaat over heel Nederland. Ja, en dat gaat inderdaad die beschikbaarheidsbijdrage moeten zijn. Ja. En wij moeten ervoor zorgen dat die wat kleinere ziekenhuizen op afstand, waar je gewoon, zoals u, zeer regelmatig zorg nodig hebt, dat die open blijven. En dan voor de echt complexe zorg moet je soms Amsterdam zijn. Jullie zijn het eens, houden dat vast. Ja, ik hoop dat ons debat wat ordentelijker is dan deze, dit ratje toe hier. Dat is ook voor, zeg maar, ik wil even naar de inhoud toe. Het ging dus om een ziekenhuis in Heerlen, wat naar buiten heeft gebracht dat ze waarschijnlijk gaan sluiten. Er zijn in Nederland talloze plekken waar ook de spoedeisende hulp bij sommige ziekenhuizen gesloten wordt. Sommige streekziekenhuizen zullen dicht moeten gaan. Dat is de realiteit. Meneer Canoa, toen u dit debat aanluisterde, toen dacht u? Nou, ik vind het typerend voor de hele verkiezingscampagne en ook de verkiezingsuitslag. Is, kijk, er worden allerlei dingen beloofd of gezegd die niet gaan over de reële problemen in het land, maar die wel leuk bekken voor de achterban. En ja, ik ben een fundamentele antipopulist. Ik hou niet van dingen beloven en dan vervolgens de maatschappelijke problemen niet oplossen. Want dat is namelijk het kenmerk van populisten. Dat weten we al heel lang. Maar we trappen er toch elke keer weer in. Ik vond vooral de dubbelgelaagdheid. Frans Timmermans hoorde je zeggen dat hij dan het probleem met het personeel wilde oplossen door dan de kinderopvang een publieke zaak te maken. Dat slaat helemaal nergens. Als je weet hoeveel vacatures er in de kinderopvang zijn, nog los van het feit dat ze het zo direct gratis willen maken, wat het helemaal onhaalbaar maakt. Ja, zeker. Maar dat voorstel is gelukkig van tafel, want dat was een onzalig idee. Maar dat is ook typerend. Ja, men zegt dingen die leuk klinken, gratis. Ja, joh, wie wil er niet alles gratis, joh? Mooie Vissers, CEO VGZ. Wat dacht u toen u zat te kijken? Nou, kijk, ik begrijp best dat er in zo'n regio zorg is over het openblijven van zo'n SEH. Dat voorop. Alleen de discussie werd heel snel gevoerd, wel of niet een ziekenhuis open. Daar ging het helemaal niet over. Het ging over, kan de SEH zoals hij nu is in deze vorm open blijven? Want we kunnen hem niet meer goed bemenst krijgen. Nou, dat is een reëel vraagstuk. En ik denk niet dat er iemand daar aan tafel de mensen uit de mouw kon toveren. Dus in die zin was er echt wel een reëel vraagstuk. En dan moet je dus nadenken. Het totale plaatje. Op hoeveel plekken is zo'n soortgelijke situatie op dit moment actueel? In ons ziekenhuis hebben we al 6 jaar in ziekenhuis Amsterdam de spoedeisende hulp na 10 uur 's nachts dicht. En dat kwam prima. Personeelsgebrek. Dat kwam onder andere destijds vanwege financiële perikelen. Maar we hebben toen een keuze moeten maken. En waarom ik dit noem, want het is natuurlijk heel spannend als je zegt dat je prima in een ziekenhuis een goede boterham kan verdienen als het 's nachts dicht is. Dit kan alleen omdat we heel goed samenwerken in de regio met de huisartsen en met een ander academisch ziekenhuis, een buurziekenhuis, waarmee we goede afspraken hebben gemaakt over zorgherschikking. Waardoor wij 's nachts even zorgherschikking, dat we even goed weten wat dat betekent. Zorgherschikking betekent dat wij vanuit het academisch ziekenhuis tweede lijns patiënten overnemen. Dat gaat 24 uur per dag door. Die mensen komen niet 's nachts op de spoedeisende hulp, maar die komen op de acute opnameafdeling. En dan hebben wij dus ook niet de noodzaak om 's nachts de spoedeisende hulp open te hebben. En de huisartsenpost, daar komen patiënten die door de huisarts gezien moeten worden. En bij ons zijn wel dokters in huis 's nachts. En de geboortezorg gaat wel 24 uur door. Maar ik probeer, dit is een heel verhelderend voorbeeld. Maar ik tel even wat feiten. Nederland telt op dit moment 69 ziekenhuisorganisaties. In 2023, dit jaar dus, telt Nederland 69 ziekenhuizen. Inclusief dus 8 universitaire medische centra, zoals onder andere meneer Canoa werkt. 113 ziekenhuislocaties, academische algemene en kinderziekenhuizen. En 147 buitenpolyklinieken. Kom ik even bij u uit, VGZ. op hoeveel plekken ongeveer grosso modo speelt nu dit probleem? Dus gewoon, we hebben te weinig mensen om de zorg te kunnen leveren waar we voor ingehuurd zijn. Nou, ik zou het exacte aantal niet kunnen noemen. Ja, maar grosso modo, is dat bij een kwart, de helft? Of... Nou, ik denk dat bij misschien... Nee, ik kan daar wel me aan wagen, maar ik denk dat ik kan het zo niet noemen. Ik denk wel dat het aan de buitengebieden van het land, hè, dus Zuiderland, dat ziekenhuis in Heerlen, ziekenhuis in Den Helder, ziekenhuis in de Achterhoek. Dus in die buitengebieden zie je dat dat soort problemen ontstaan. Maar ook in de Randstad. Oh. Het Amsterdam UMC heeft een keuze moeten maken en niet op twee locaties 's nachts de spoedeisende zijn hulp opengehouden. Je ziet dus dat gewoon ziekenhuizen met elkaar in de regio tot een nieuw concept moeten komen. We zien ontstaan dat mensen ook gewoon minder graag 's nachts diensten willen doen. En dat betekent ook schaarste, omdat we niet alle diensten meer kunnen invullen. Ja, dus de crux zit hem ook dus niet op meer plekken. Op alle plekken die SEH volledig openhouden, maar dat je zoekt naar wat SEH, dat staat voor de spoedeisende hulp. Ja, zeg dat even. He, dus dat je inderdaad sommige spoedeisende hulpen tot 22:00 s'avonds openhoudt, andere misschien de hele nacht door, zodat je samen kan zorgen dat er voldoende spoedeisende hulp en dekking over het land is. Maar, je zoekt daarnaast. Even tussendoor. Nou, ik wil even teruggrijpen, als het mag, naar een eerdere uitspraak van Mario Vissers, die in mijn ogen heel terecht was. Het hele frame is eigenlijk verkeerd. Hè? Het frame wat lijkt van, ja, we hebben allemaal zorg en die mensen zijn er niet en oh, wat is het verschrikkelijk. En, maar de beste toekomstige zorg is toch echt minder zorg. Ja. Hè? En dan krijg je een heel andere discussie. Meer gezondheid, minder zorg. Meer gezondheid, minder zorg. En minder onnodige zorg. Er wordt nog best wel veel onnodige zorg geleverd. Er zit lucht in. Maar dat zijn soms. Maar hoe kan dat nou? Je hebt overal schaarste en de kosten rijzen de pan uit en dan ga je gewoon door met onnodige zorg leveren. Ja, omdat het al jaren zo gaat. En omdat het een verdienmodel is? Nee, omdat er steeds meer informatie beschikbaar komt over wat goede zorg is. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Ik geef het voorbeeld van kwetsbare ouderen met een gebroken heup. Nou, tot voor kort werden al die mensen geopereerd aan de heup. Maar wat bleek? Na een jaar is 30% overleden. Na heel veel persoonlijk leed en heel veel zorgen. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Luc Dumoulin. U hoorde hem net, de bestuursvoorzitter van het Sint-Antonisch Ziekenhuis in regio Utrecht. U luistert ook naar de bestuursvoorzitter van het Amstelands Ziekenhuis, Sophia de Rooij. Mario Vissers is hier, CEO van VGZ Zorgverzekeraars en hoogleraar Gezondheidseconomie in de VU, Marcel Canois. Zo direct gaan we doorpraten. Hoe staat het met de zorg als het gaat om de formatie? En welke pijnlijke keuzes zijn onvermijdbaar? Tot zo. NPO Radio 1 podcast. In de voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Mijn naam is Stine Jensen en ik wil weten, wat waren de gevolgen van de moord op Samuel Paty in Nederland voor docenten? In dit geval was het een maatschappelijk debat over een cartoon. En dan denk ik, dan moet je die cartoon kunnen laten zien. Voor cartoonisten? Ironie en humor vind ik echt ontzettend belangrijk voor een cartoonist. Als dat er niet in zit, dan wordt het eng. Maar ook voor mijzelf. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? De Cartooncrisis. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu 15 maanden gratis. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby. Dus het radioprogramma wordt spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En we hebben het over de grootste uitgavenpost van de regering. Oftewel de zorg. Dat was altijd sociale zekerheid, maar het is ingehaald. Nou ja, op dit moment gelijk, maar het wordt op dit moment echt fors ingehaald door de zorg. Er zijn ook veel te weinig mensen voor alle vacatures die openstaan. Kortom, pijnlijke keuzes. Die staan sowieso nu in te boeken. De vraag is even, hoe gaat dat gebeuren? Want het is nauwelijks of niet gegaan over die zorg in die campagne. Dus is het een probleem wat eigenlijk naar achter geschoven is. En wij trekken het vanavond naar voren. Dat doen we met Luc Dumoulin. Hij is bestuursvoorzitter van het Sint-Antonisch Ziekenhuis in Utrecht. We doen dat met bestuursvoorzitter van het Amsteland Ziekenhuis Sophia de Rooij, de CEO van zorgverzekeraar VGZ Mario Vissers en hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU Marcel Canois. Meneer Canois, bent u eigenlijk, deze hele zaal ziet er fit, vitale mensen uit, maar maken jullie eigenlijk zelf ook zorgen over je eigen oude dag, meneer Canois? Niet heel erg. Een van de redenen is dat ik een goed sociaal netwerk heb. En dat is een heel belangrijke pijler. En dat ik heel gezond ben. Dus ik maak me er niet overdreven veel zorgen over, nee. Maar u leunt wel meer eigenlijk op uw sociale netwerk dan de zorg, de ontwikkeling in de zorg zelf, als ik u zo hoor. Ja, omdat ik het ook niet eens ben met die pijnlijke keuzes waar u in de inleiding mee begon. Ik denk dat onze vooruitzichten helemaal niet zo slecht zijn als we het slimmer organiseren. En wat bedoelt u vooral met slimmer? Dat is de digitalisering waar we het dan over hebben? Nee, ik denk dat technologie is natuurlijk belangrijk als ondersteuning. Maar dat is zeker niet de oplossing van de ouderenzorg. Kijk, wij hebben eigenlijk een rare keuze gemaakt lang geleden in Nederland. Door onze langdurige zorg voorkomen te institutionaliseren. Zoals dat met een wat lastig woord is. En dat betekent eigenlijk dat wij allerlei dingen zorg noemen. En dus laten uitvoeren door mensen met een zorgopleiding. Met een zorgsalaris ook. Die in allerlei andere landen niet door de zorg gedaan wordt. En wij moeten dus eigenlijk daarvan, dat moeten we afleren. En dat is moeilijk, dat is ingewikkeld. Maar als we dat doen, dan wacht ons een veel betere toekomst. Maar bijvoorbeeld, ik hoorde bij Jort Kelder in de podcast, bijvoorbeeld denk je bijvoorbeeld als mensen in dementie hebben. Ja. Die hebben dan eigenlijk veel meer praktische ondersteuning nodig dan gezondheidszorg. Ja, dus iemand die dement is niet per se iemand die heel veel gezondheidszorg nodig heeft, maar wel heel veel ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het organiseren van het leven, in sociaal-cultureel opzicht, maar niet per se in zorgopzicht. Sophia de Rooij, u bent eigenlijk zo'n ziekenhuis, wat dus ook die ouderenzorg heeft, hè? Ja, wij zijn een ziekenhuis met in een gemeenschap met een hoge gemiddelde leeftijd. Ik ben toevallig zelf hoogleraar geriatrie ouderengeneeskunde. Waar we naartoe kijken is nu het succes van onze gezondheidszorg. En dat heet compressie van morbiditeit met een moeilijk woord. Daarmee bedoel ik dat de periode dat we ziek zijn voor sommigen in Nederland eigenlijk veel korter is geworden. Dus we krijgen steeds meer te maken met kwetsbare ouderen die thuis wonen en die dan ineens eigenlijk omvallen en dan ook echt niet meer meteen naar huis kunnen. Als je kijkt naar verpleeghuizen, dan. Maar even, ik probeer het even op mijn internet te doen. Ja. Maar het voorbeeld wat u geeft, dat komt dus blijkbaar dat die mensen dan vrij lang zijn thuis blijven wonen en uiteindelijk dus zo'n val maken dat het ineens acuut. Ja. En dan zie je eigenlijk, hè, over mensen met dementie bijvoorbeeld, mensen zijn niet meer jaren in een verpleeghuis. Dat is nog maar 6 maanden. En dan kun je zeggen, daar moet je eigenlijk ook een stukje vandaan halen. En nog langer thuis laten zitten. Maar het punt is dat we veel meer ouderen krijgen. En op dit moment, als wij deze mensen op de spoedeisende hulp krijgen na een val, kunnen ze ook vaak niet meteen weer terug naar huis. En moeten we een oplossing vinden. En die moet niet het ziekenhuis zijn. Dus wij kijken tegen acute problemen bij kwetsbare ouderen aan. Maar waar kom je dan wel uit? Nou, wij zijn een spoedplein aan het inrichten. Samen een spoedplein. Ja? Samen met de huisartsenpost, de huisartsencoöperatie en de VVT. De verpleeg- en verzorgingshuizen. Want deze mensen zouden bijvoorbeeld tijdelijk een nacht op een eerste lijns verblijf moeten blijven. En de volgende ochtend moet gekeken worden of deze mensen niet met een acuut wijkteam veel beter thuis af zijn met extra zorg tijdelijk. Precies, dat zijn de oplossingen. Want de patiënten moeten niet meer naar het ziekenhuis gestuurd worden. Nee, maar er moeten nieuwe formules komen voor de tussenin situaties. We hebben bijvoorbeeld een aantal jaar geleden een zorgpension neergezet in Woerden. Ja, mooi. En daar verblijven patiënten die te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht om naar huis te gaan. Nou, ja. En daar moet je eigenlijk aan denken. Exact. Voor korte verblijven en voor langere... Maar is dit nou gewoon retro, terug in de tijd... zoals we de ooit die verzorgingshuis kennen? Of is dit toch iets anders? Want verzorgingshuis kon je in als je 65 was... en een beetje eenzaam was. En ik hoor mijn buurman hier zeggen... ik heb gelukkig een goed sociaal netwerk. Ja, dat is heel belangrijk, ja. Dat mensen investeren in elkaar en wat voor elkaar gaan doen. Nee, terug naar een verzorgingshuis puur voor eenzaamheid... dan moeten we denk ik niet doen. Dat is nostalgie. We moeten ook wel hebben over de situatie daarvoor. Hè? Want we hebben het nu over mensen die lang thuis zijn en waar op enig moment een acute situatie ontstaat. Ja. Maar de oplossing om ruimte te creëren voor deze mensen waar wel iets mee moet, is door in de aanloop daar naartoe te kijken van oké, hoe kun je die mensen nou het beste helpen? Even aanhakend bij het voorbeeld van die meneer of mevrouw met dementie. Er zijn echt trajecten, bijvoorbeeld in Os, die we samen draaien daar met een instelling waar mensen juist niet geholpen worden door mensen in de zorg. Maar bijvoorbeeld, als het vroeger een aannemer was met een student HTS die met zo iemand optrekt, zorgt dat die in de vorm van dagbesteding of in de vorm van samen een rondje fietsen, middagen echt met elkaar doorbrengen, waardoor daar niet iemand vanuit de zorg bij langskomt om te kijken van zal ik eens wat extra zorg leveren, maar waardoor veel meer vanuit die samenleving wordt ondersteund. En daar moeten we naartoe. En op het moment dat je in staat bent om die mensen uit de zorg te houden en veel meer in die zorgzame wijk hun plekje te laten vinden. En we dus meer naar elkaar omkijken. Maar ik vind het, dit klinkt natuurlijk allemaal heel sympathiek. Daar kun je ook onmogelijk tegen zijn. Maar ik probeer even de schaal ervan. Als je kijkt naar de grote uitdagingen die we nu hebben. Mm-hmm. In hoeverre gaat dit helpen? Het proces wat jullie hier nu aan tafel met elkaar eens zijn. Het gaat heel erg helpen. Want je hoeft het. Want het gaat er niet om dat dit op een. Dat dit heel erg opgeschaald wordt. Het gaat erom dat het kleine initiatief zijn, maar wel heel veel kleine initiatief. Ja. Overal in het land waar dat kan. En dat kan ook gewoon. Wij zijn denk ik allemaal aan tafel met ons in onze eigen rol bezig om deze transitie vorm te geven. Ja. En ik denk ook dat vind ik nou iets wat je de politiek mee zou kunnen geven. Want op het moment dat je kan zorgen dat in die wijken veel meer sociale cohesie kan ontstaan door die mensen handiger bij elkaar in een wijk te zetten, door ontmoetingsplekken te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waardoor mensen dus niet in een wijk ergens helemaal in een eentje hoeven te zitten. Als je dat soort dingen nou in je woonvisie opneemt, zorgen dat daar beweging mogelijk is in zo'n wijk, dan ga je iets doen voor. Volgens mij zijn we nu ook een beetje aan het tapdansen om een begrip heen. En dat is het begrip participatiesamenleving. En er ligt een vrij negatieve saus overheen. Als in, het is een paar kabinetten terug gelanceerd. En veel mensen hebben dat toch als een hele koude bezuinigingsoperatie ervaren. In tegenstelling van warm elkaar ondersteunen en samen helpen elkaar. Ten onrechte. Dus jullie verlangen eigenlijk iets terug. Vrijwilligers in ons ziekenhuis. We zouden niet zonder deze mensen kunnen. Ja. Daar zou ik geen vacatures voor kunnen inzetten. Ja. We maken gebruik van zorgondersteuners. Dat zijn geen mensen met een verpleegkundig diploma. Maar we zijn uitermate dankbaar dat deze mensen een handje bijsteken en zo de verpleegkundigen ondersteunen en de patiënten. Dus dat is eigenlijk al participeren. We maken al steeds meer gebruik. We noemen het even anders nu, omdat we het dan... Nee. Maar dit is echt heel fundamenteel. Kijk, die participatiesamenleving was ook heel dom, want dat was een bezuiniging. Ja. En kijk, dit is geen bezuiniging. Dit is het beter organiseren van de ouderenzorg. En yes, toevallig is het ook nog goedkoper. Maar het is niet een bezuiniging. Het is gewoon een pad wat we met z'n allen op moeten lopen. En gelukkig maar dat het ook nog geld oplevert. Maar ik denk dat het niet alleen zaak is om over de participatie en de samenredzaamheid te spreken, maar ook echt veel vroeger in het traject het te hebben over de eigen verantwoordelijkheid. Ja, zeker. 20% rookt, de helft is te dik. Dat gaat allemaal leiden tot heel veel ellende en heel veel kosten. Nou, laten we daar iets aan doen. En dat verhaal... Als je een blik in de verkiezingsprogramma's doet... Ja, maar daar is allemaal tegen, hè? Geen suikertax, geen... Ja, maar dat komt ook omdat het populisten zijn. Die gaan dat soort dingen niet zeggen, want dan denken mensen... ja, daar heb ik geen zin in. Maar het is onvermijdelijk dat mensen meer zelf de controle over hun eigen gezondheid gaan voelen. En dus ook, dus met prijsprikkels, bijvoorbeeld een duurdere premie, noem maar wat, kijk ik u even aan. Zou u er voorstander zijn dat je zegt mensen die ongezond leven betalen ook een duurdere premie? Nee, ik vind het in Nederland een groot goed. We hebben in Nederland een solidariteitsprincipe. Als je dit gaat doen, dan ben je dadelijk uiteindelijk ook de klos dat je genetisch iets over. Dus en het is bovendien onuitvoerbaar, onethisch. Ja. En dat is niet de route die je moet kiezen. Nee, als mijn overbuurman zegt eigen verantwoordelijkheid, dan bedoelt hij daar niet mee dat mensen die obese zijn twee keer zo hoge premie betalen. Je moet mensen helpen komt. Educatie helpen. Te bieden. Ja, en wat je ziet, projecten op scholen. Ik denk dat zorgverzekeraars daar ook op een aantal plekken actief in zijn. Ik weet van Zilveren Kruis in Amsterdam. Maar als je ziet gewoon campagnes om kinderen voor te lichten over frisdrank. Ja, die komen heus wel thuis met de verhaal papa en mama. Dat is niet gezond. Dus ik denk elkaar helpen nadenken over wat er nou wel op dat bord met eten moet. Maar ook daar, want ik vind dat we in de zorg wel heel erg de neiging hebben om het dan de zorg in te trekken. Dus dan gaan we allemaal lifestyle dingen doen. Op school. Ik denk van nee, luister, dit probleem ligt juist buiten de zorg. Dus laten we dat eerst buiten geef de zorg. Geef daar een voorbeeld van. Binnen de zorg wat heb van, je te maken met gaasten. Wat voor een onderwerp wordt de zorg ingetrokken? Nou, die bijvoorbeeld, als je al die. We kunnen heel veel lifestyle-programma's bedenken. Waardoor we vanuit de zorg lifestyle-polies. Waarin mensen gecoacht worden over hoe ze gezonder moeten leven. En ik denk dat hoort eigenlijk buiten de zorg. Laten mensen in de zorg zich focussen op de zorgproblematiek. Daar hebben we te maken met een schaarste. En juist omdat mensen in de zorg zo graag willen zorgen. Trekken ze het naar binnen. En dat is gewoon zonde. Ik begrijp wel dat je dit zegt. Hè? Maar mensen die net een hartinfarct hebben gehad. Ja, hun ja, oren staan wel naar lifestyle. Dus dat is secundaire en dan geven ze het over. Ja, maar dat is ook presentie. Dat is niet waar ik het en over dat heb. Ja, maar ik bedoel even. Ik vind niet dat de dokters of verpleegkundigen in ons ziekenhuis daar heel veel tijd mee kwijt moeten zijn. Maar die moeten wel in staat zijn om dat stukje goed over te dragen buiten het ziekenhuis. En daar mogen we elkaar nog beter in vinden, vind ik. Dat. Ja. Wat volgens mij heel belangrijk is, is de notie dat als mensen in een hele onfortuinlijke situatie zitten, bijvoorbeeld omdat ze obese zijn of als ze verslaafd zijn of in de schulden zijn, alles wat je voor die mensen gaat bedenken is relatief ineffectief, heel duur en heel ingewikkeld. Ik wil niet zeggen dat die mensen in de steek moet laten, maar wat je veel beter kan doen is een omgeving creëren waarop de kans dat dat gebeurt zo klein mogelijk is. En dat zit voor de zorg. Dat zit waar ze wonen, dat zit in scholen, dat zit de in gemeentes. Dat, Nou zijn de politieke partijen in ieder geval een fix aantal over één ding eens. Dus willen allemaal het eigen risico verlagen, dan wel helemaal afschaffen. En dat kost ongeveer 6 à 8 miljard. Ja. Zonder dekking, zeg ik er maar even bij. Ja. Nou ja, dat is typisch een voorbeeld voor een relatief klein probleem. Want we hebben het dus over het afschaffen voor iedereen. Ook voor jou, voor mij en voor de rest van de mensen hier aan tafel. Die dat eigen risico makkelijk kunnen betalen. En ook voor mensen die dat helemaal niet hoeven aan te spreken. Omdat ze geen gezond zijn. Die moeten het allemaal hoeven dat niet te betalen. En om een probleem op te lossen voor een aantal, beperkt aantal mensen, voor wie al allerlei regelingen zijn, bijvoorbeeld gemeentepolissen, waar geen eigen risico voor geldt. En dat betekent dus, we gaan een heel duur iets doen om een heel klein probleem op te lossen, wat je ook op een andere manier kan oplossen. Ja. Iedereen eens? Nou, ja, mee eens. Maar ik hoor ook van onze dokters dat ze het nu erg druk hebben, omdat mensen zeggen, ja, ik heb toch al mijn eigen toeslag betaald, dus ik kan nog wel een keertje naar de dokter. Oh, zo voor het einde van het kalenderjaar, voor het boekjaar. Ja. Dat je zegt, ik pak nog even, ook al heb ik niks. Ik denk dat we beter moeten uitleggen waar die eigen bijdrage voor is. Dan moet die dokter met de patiënt bespreken of die zorg echt wel nodig is. Ja. Maar goed. Maar dat je gewoon zegt, er is eigenlijk niks mee doen. Een extra APK'tje zo'n beetje eind van het jaar. Zo even. Nou, daarom moet dat eigen risico ook per keer worden uitgelegd. Ik doe nu die galblaas, want dan heb ik hem volgend jaar. Nee, maar even zonder gekheid. Mensen zijn wel aan het calculeren. En die eigen bijdrage heeft daar een bepaalde rol bij. Even een ander punt. Het is natuurlijk een spannende discussie. Het gaat natuurlijk over het thema migratie. Het staat bovenaan het lijstje van verkenner Ronald Plasterk. Maar dan gaat het natuurlijk over het verminderen van de instroom. Maar we hebben duizenden vacatures openstaan in de zorg. Is het nou, even laat ik de getallen even in het midden, is het nou een goed idee als het nieuwe kabinet actief gaat werven als het gaat om nieuwe zorgmedewerkers, dus van buiten naar binnen halend? Nee. Ik zie allemaal. U heeft vacatures meer in de Dumoulin. Hoe kunt u dat nou zeggen? En er zijn collega's ziekenhuizen die dat doen. Maar wat je wel hoort is dat het relatief veel inspanningen vergt. Het is een enorme administratieve rompslomp om een heel beperkt aantal ziekenhuismedewerkers uit India of de Filipijnen te halen. Ik denk dat het veel verstandiger is om bijvoorbeeld de mensen die nu al in de zorg werken, bijvoorbeeld allemaal 1 of 2 uur meer te laten werken per week. En dat goed te faciliteren. En vooral ervoor te zorgen dat de zorg een aantrekkelijke markt is om in te gaan werken. Daar zit de oplossing. En dat we de kans ook echt grijpen nu om die zorg te veranderen. Want anders blijven we doen wat we deden. Precies. Dan gaan we dat tijdelijk nu aanvullen. Worden we eigenlijk lui van in de keuzes. Extra arbeidskrachten. En over een paar jaar hebben we precies hetzelfde probleem. Mensen moeten ook nog ergens wonen, hè? Het punt is, meer is niet beter. Hè? Of het nu gaat over geld of over mensen. We hebben eigenlijk niet structureel heel veel extra geld nodig. En hetzelfde geldt voor de mensen. Maar we begonnen deze uitzending met het voorbeeld van het ziekenhuis in Heerlen. Wat toch voornamelijk sloot wegens gebrek. Niet sloot dus. Niet sloot, nee. Omdat deze die gratuite bijeenkomst daar in SBS plaatsvond. Maar daar was toch het personeelstekort een van de belangrijkste drijvers. En hier zijn jullie alle vier het over eens dat niet een goed idee om ze van buiten naar binnen te halen. Het personeelstekort en mensen van buiten halen betekent dat je mensen haalt uit landen waar ze die zorg ook nodig hebben. Dat vind ik ingewikkeld. Daar hebben we het verleden niet zoveel last. Dat kan overkomelijk voor veel mensen. Wat misschien een onderwerp is, wat ik dan toch wel wil aansnijden, zijn al die mensen die niet in loondienst zijn. En wat ook de kwaliteit van onze teams uitholt. Personeel niet in loondienst werkt op meerdere plekken. Allerlei gunstige arbeidsvoorwaarden die wij vanuit onze CAO niet aan onze medewerkers kunnen geven. En voelen zich ook niet heel erg betrokken bij de teams waar ze invallen en pakken vaak mooie diensten. Als de politiek nou echt iets wil doen, dan voeren ze beleid uit wat in 2018 al is besproken in de Tweede Kamer. En dat heeft te maken met het aan banden leggen van, want daar gaan onze zorg-euro's ook heen. Hè? Ik kan een alleenstaande verpleegkundige geen leaseauto geven als ze wat verder weg woont om bij ons te komen werken. Die bureaus doen dat wel. Wie betaalt die auto? Dat doen wij ook met elkaar. Want dat zijn zorg-euro's. Want wij moeten dus noodgedwongen uitvallende diensten opvullen met mensen die op die voorwaarden bij ons komen werken. Daar zou ik de politiek graag op in willen zetten. Ik wil nog 2 thema's met u behandelen. Maar daar krijgen we meestal niet zoveel antwoorden op als we dit onderwerp aansnijden. Het is ook best lastig hoor. Dat is ook zo. Maar de politiek is er toch ook voor om. Zeker. En dan heb je het over bureaucratie minder in de zorg. Nou, ik, al zouden we hiermee geholpen zijn. Ja. De rest regel ik wel, zeg maar. Ja. Er was ook nog iets wat zo'n sudderend themaatje is, wat als het over de zorg gaat, is dan marktwerking. Zeker neoliberalisme, het moet allemaal weg, het is allemaal verschrikkelijk. Ik vond het wel aardig even dat Nationaal Zorgfonds, wat ooit door de SP gelanceerd is. Dat was in diezelfde podcast waar u met Jort Kelder weer zat. Was echt interessant ook. Toen had even dat verhaal toch even als voorbeeld erbij gelet. Kijk eens even naar Engeland, hè, de NHS, waar de Engelsen helemaal prat op gaan. De zorg is daar gratis. Dat is natuurlijk niet helemaal waar gratis, want uiteindelijk betaalt de belasting betalen. Maar je hoeft niet iets extra te betalen. En daar heb je dus in die zin 0,0 zorgwerking. Of even marktwerking. En wat zie je? Daar heeft een extreem lange wachtlijsten. Dus dat is al helemaal niet. En niet alleen lange wachtlijsten. En de tweedeling. Dat is natuurlijk het perverse van dingen gratis maken. Dat lijkt gratis en lijkt solidair. Maar de uitkomst is precies omgekeerde. En als je 1 ding kunt zeggen waar wij met recht trots op moeten zijn in de zorg, is dat wij een heel solidair systeem hebben. En toegankelijk. Ja, voor iedereen. Dus je kunt lang gaan pruttelen over marktwerking, maar ondanks hoewel het marktwerking die we in de zorg hebben bijzonder beperkt is, maar zelfs met marktwerking hebben wij een heel groot solidair. Wij staan in die rijtjes. We hebben een solidair systeem. Wij zijn, als het om de kwaliteit van zorg gaat, zijn wij een goede middenmotor, zeg ik even. Ja. Een subtopper, kan je noemen. Als het om toegankelijkheid gaat, zijn wij een topper. Wereldtop, ja. Wereldtop, zeg. Dat doen we wel. Op welke van deze 2, als het om deze keuzes gaat en het is schaarste, gaan we inleveren? Nou, wat mij betreft niet op solidariteit. Nee, ik vind dat solidariteit een groot gaan we goed. Gaan we iets zakken op de toegankelijkheidsindex of op de kwaliteit? Nou, liever niet. Nee, allebei nee liever niet. Dat ben maar ik met waarom moeten we zakken? Omdat we met schaarste zitten en we pijnlijke keuzes moeten maken. Nee, we moeten niet pijnlijke keuzes maken. We moeten andere keuzes maken. We moeten die zorg geven gewoon op bestaande echt vragen. Anders gaan organiseren. En dan moeten we met elkaar durven bespreken. Dus als we op een gegeven moment denken aan digitale GGZ-zorg, kun je problemen aan de ene kant van het land oplossen aan de andere kant van het land. Daar moeten we over in gesprek. Maar dat zou dus ook wel fijn alleen zijn. Want die psychotische patiënt die op de spoedeisende hulp komt, daar is niet meteen een psychiater voor beschikbaar. En zijn we 6 uur aan het bellen. Ja. Dus als er op die manier meer capaciteit komt, gaan we dingen anders oplossen. Dus dan ga je daar slimmer mee om. We gaan aan de voorkant bij die huisarts zijn we aan de slag. Nu, as we speak, met meer tijd voor de patiënt. Om te zorgen dat die huisarts veel beter scherp krijgt. Wat is nu het echte probleem? In plaats van dat hij met weinig tijd zegt, nou ga dan toch maar door voor de foto. Dat zijn oplossingen waar we op in moeten zetten. Daar moeten we zorgen dat we het echt anders gaan doen. Ik kom even bij u uit, het Amsterdam Ziekenhuis. Ik zag op de website bij u dat u niet echt een groen vinkje achter uw begroting heeft gekregen. Dat u, we hebben een prima groen vinkje achter onze begroting. Die hebben we net namelijk goedgekeurd. Oh, dat is dan vandaag geweest. Toezicht. Dan moet u de website nog even updaten. U bedoelt iets anders. Ja, maar u bedoelt de financiële score van de BDO-lijst. Juist. Ja. Maar nou gaat het met het volgende even. Kijk, ja. U weet ook veel van oudere zorg. Maar we hebben alle drie de bankratio's gehad. En een positief resultaat geschreven. Okay. Dus laat ik geen misverstanden ontstaan over die score. Maar mag ik even, dit gesprek wat wij nu hebben. Ja. Ik kan me die instelling van u redelijk goed voor de geest halen nog even. Ja. Met kijken naar dit gesprek ook. Waar we redelijk in duidelijkheid zitten van waar hoe het in zijn werk moet gaan. Hoeveel mensen liggen er eigenlijk in uw ziekenhuis van die zegt, eigenlijk zouden die gewoon thuis moeten zijn met extra begeleiding. Of misschien in een tussenpensionachtig. Ja, en niet zo heel veel. Wij zitten in de laan van de helende meesters. Ja. We hebben nauwelijks verkeerd beddagen. Wij zijn een regionaal ziekenhuis. Heel nauw schakelen met de huisartsen. Alle huisartsen uit de regio Amsterdam die doen ook dienst in ons ziekenhuis. Dus we hebben hele korte lijnen. Dus ik durf wel te zeggen, misschien moet ik dat op de website zetten, dat we bijna geen verkeerde beddagen hebben. Ja. Nog even over die financiën, Martijn. De gemiddelde winstmarge van een ziekenhuis is 1%. Ja. 1%. Dat is dus daar bijna niks. Daar zit al onze innovatie. En transformeren, dat kost geld. Dus ik zei daarnet, we hebben structureel niet heel veel meer geld nodig. Maar tijdelijk wel. Die middelen zijn er nu. En het zou verstandig zijn om dat nog even aan te houden. Zodat we kunnen investeren in thuismonitoring, in die samenwerking, in schaalvergroting. Om op die manier kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen. Maar die 1% is echt een probleem. Ja, dat zeg je heel terecht. We hebben vorige week een 5-jaren-agenda voor transformatie ingediend. Met 6 partners, waarvan een aantal ook uit de laan van de helende meesters. Om met elkaar te kijken hoe we die zorgvragen kunnen verschuiven. En dat betekent inderdaad dat we dus hebben opgeschreven wat we anders gaan doen. Maar je kan niet zeggen, nou, nu willen wij dat niet meer in het ziekenhuis doen, dan moeten huisarts het maar doen. Nee, je moet samen kleine stapjes zetten en er een grote stroom van maken. Maar noem eens even dan de top 2 belangrijkste dingen, als het allemaal doorgaat, zoals u dat beschrijft, wat er dan anders gaat dan nu het geval is. Nou, ik noemde net het spoedplein al. Kijk, het antwoord als iemand 's nachts op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis wordt neergezet, 80 jaar en ouder, dan is het antwoord meestal, die moet in het ziekenhuis opgenomen worden. Nou, dat willen we zo niet op die manier doen. Als er een ziekte is, ja, dan moet die ziekte behandeld worden, maar dat hoeft niet per se altijd in het ziekenhuis. Dat is één. Een ander onderwerp is dat we graag willen kijken of mensen niet zelf in staat zijn om zichzelf medicatie thuis toe te dienen, subcutaan. Daar hoeven mensen niet voor naar het ziekenhuis te komen en een infuus te krijgen. Er kan best veel medicatie subcutaan, antibiotica, chemokuren. Nou, daar willen we mensen ook voor opleiden en leren om dat te doen. En dat doen we samen met een grote thuiszorgorganisatie bijvoorbeeld. Dat blijft toch iets fascinerends vinden. Want wat zijn dan toch die drijvende krachten achter eigenlijk is onnodige zorg, zou ik maar even toch. Nee, het is niet onnodig. Nee, maar we hebben vroeger, die had beter internist, buiten het ziekenhuis georganiseerd kunnen worden. Als internist schreef ik de insuline voor. Nu doet dat de praktijk ondersteunen van de huisarts. We zijn anders gaan denken. Nee, dat begrijp handelen. Ik. Maar die drukte op, die schaarste en die oplopende kosten, die loopt al een tijdje. En blijkbaar gebeurt er toch nog steeds op plekken waardoor er eigenlijk nog heel veel winst te behalen valt. Ja, maar dat verbaast mij heel erg. De technologie was er nog niet om die mensen op te volgen. Nu weten we perfect wat de gezondheidstoestand is van iemand die thuis zit, die vroeger in het ziekenhuis zat. Dus je kunt veel meer dankzij de technologie. Ja, en het blijft zo dat hoe harder het knelt, hoe sneller men gaat lopen. Dat was mijn laatste vraag eigenlijk. Zijn ervoor, want het is totaal utopisch, maar zijn ervoor dat er toch nog 1 miljard extra wordt vrijgemaakt voor de zorg in zijn algemeenheid? En jullie alle 4 de vraag, hoe zou die het best effectiefste besteden zijn? Nou, lees onze agenda. Ja. Nee. 5 jaar. En de website. En we hebben echt geen miljard nodig. Maar even, veel minder. Nou ja, ik pak even een rondgetal. VGZ. Ik heb ook de opmerking heel goed gehoord. Doe er maar geen extra geld bij. Want daar worden we eigenlijk lui van in het maken van keuzes. Hoor. Maar toch. Nee, ik vind dat we nu in het ISA met die transformatieagenda, waarin we dus inderdaad die 2,8 miljard hebben vrijgemaakt om echt een beweging voor elkaar te krijgen. Dus niet alleen een pilotje te doen, maar een echt project waarin je met elkaar gewoon die hele digitalisering bijvoorbeeld rondmaakt, of waar je met elkaar veel meer investeert om dingen in de voorzorg al te regelen. Die projecten moet je nu draaien met echte impact, zodat je niet in een soort van goede voornemensprogramma terechtkomt, maar daadwerkelijk impact maakt. Ik wil ook nog wel een miljard uitgeven, hoor. We gaan zo je verlanglijst even door. Meneer Kanema, u loopt al vrij geruime tijd mee in deze zorgbusiness, zeg maar even. Ik bespeur wel nu een iets andere dynamiek hier aan tafel dan pak een beetje een paar jaar geleden. Nee, dat is absoluut zo. En dat heeft alles te maken met het onderwerp waar we het over hebben, namelijk die schaarste. Ik zou dat miljard gebruiken om zorgzame buurten voor elkaar te krijgen, zodanig dat we minder geld in de toekomst uitgeven. Vaak is het toch wel zo, weet je, misschien heb je geen miljard voor nodig, hoor. Minder. Veel maar minder. Wel geld. Veel minder. Uiteindelijk levert het geld op. Maar de kost gaat wel voor de baat uit. Je moet wat infrastructuur doen. Is echt geen miljard. Dus de helft die geef ik terug en daar kunnen we scholen verbouwen. We zien wel een verschuiving, hè? Ja. Het is eigenlijk dat is, als ik jullie beluister, echt een soort berusting en acceptatie van de situatie. En nou klaar met het zeuren over te weinig geld. Berusten, nee. Nee, maar accepteren misschien. Noem het optimisme. Echt, waar komt dat nieuwe optimisme vandaan? Want dat is echt anders dan een tijdje geleden. We hebben met elkaar afgesproken dat we het anders gaan doen. Nou, en je ziet gewoon daadwerkelijk voorstellen komen. Ja. Je ziet daadwerkelijk programma's. We hebben die transformatieagenda hebben we met elkaar afgesproken. En we hebben, ik weet niet hoeveel goede voorbeelden gekregen. We zijn op een gegeven moment als verzekeraars hadden we 75 miljoen in een potje gestopt om in de wijkverpleging impulsen projecten te gaan doen die zij zouden aanleveren. Nou, in een jaar tijd voor 75 miljoen projecten die we echt aan het doen zijn met impact. Voordat u ook nog Chaka gaat roepen, moet ik u echt hier gaan afronden. Ik dank zeer hartelijk Sophia de Rooij, Marjo Vissers en Marcel Canois en natuurlijk ook niemand minder dan Luc Dumoulin. Ik dank u voor het luisteren. Langslijn omstreken met de collega's Robert Meder en Margje Fixen zo meteen op deze zender. En voor het nieuws zit klaar Jurriën Boekraad. Tot volgende